Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ministerstwo Edukacji jest przygotowane do ewentualnego pogorszenia się sytuacji epidemicznej jesienią. Polska nie będzie odpowiadać za zbrodnie niemieckie podczas II wojny światowej, mówi europoseł Witold Waszczykowski. Maleją szanse na odnalezienie żywych pod gruzami apartamentowca, który zawalił się na przedmieściach Miami. Tymczasem w kraju co najmniej do południa strażacy będą odgruzowywali teren kamienicy, która wieczorem zawaliła się w Chorzowie. Według właścicieli budynku w momencie katastrofy wewnątrz nie było ludzi. Trzypiętrowy dom był w trakcie remontu. Nikt w nim nie mieszkał. Z pobliskich budynków ewakuowano 8 osób, które spędziły noc w hotelu. O 100 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce w ciągu poprzedniej doby poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 21 osób. W ciągu doby wykonano ponad 300 tysięcy szczepień. Badania potwierdziły 100 nowych zakażeń koronawirusem. W województwie lubuskim nie odnotowano żadnego nowego zachorowania. Liczba podanych szczepionek przekroczyła już 28 milionów. Widać jednak spadek zainteresowania szczepieniami, przyznał minister zdrowia Adam Niedzielski. Teraz termin można naprawdę z dnia na dzień otrzymać. Dlatego rząd rozpoczął akcję dzwonienia do osób, które się jeszcze nie zaszczepiły. Będzie wykonane blisko 1 milion połączeń w najbliższym czasie. Proszę nie być zaskoczonym, jeżeli te osoby, które nie są jeszcze zaszczepione, otrzymają telefon, to będzie telefon od infolinii, która jest zarządzana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli zbyt mało osób zaszczepi się przeciw COVID-19, jesienią czeka nas czwarta fala epidemii. W pełni zaszczepionych jest już blisko 12,5 miliona Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. O przygotowaniach Ministerstwa Edukacji do ewentualnego pogorszenia się sytuacji epidemicznej jesienią mówił w Polskim Radiu wiceminister Dariusz Piątkowski. Mamy gotowe rozwiązania prawne, które pozwalają na podejmowanie decyzji poszczególnym dyrektorom szkół, gdyby groźna była sytuacja tylko w niektórych fragmentach Polski czy pojedynczych placówkach. Wówczas dyrektor szkoły w porozumieniu z inspekcją sanitarną mogą podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych bądź przejściu części uczniów na zajęcia zdalne. Nadal mamy rozwiązania prawne, które pozwalają także interweniować ministrowi w skali kilku województw czy nawet całego kraju, jeżeli będzie taka potrzeba. W piątek wakacje rozpoczęło ponad 4 miliony uczniów. Polska nie będzie odpowiadać za zbrodnie niemieckie popełnione podczas II wojny światowej w okupowanej Polsce, powiedział w Polskim Radiu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Witold Waszczykowski. Dodał, że adresatem roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego ofiar Holokaustu są Niemcy i Rosjanie jako spadkobiercy drugiego agresora ZSRR. W ten sposób były szef polskiego MSZ odniósł się do reakcji Izraela na uchwaloną w czwartek nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego. Jeśli społeczność izraelska, żydowska domaga się takich rozwiązań, aby to mienie, kamienice, działki i tak dalej, które zostały po II wojnie światowej przekazane władzom, dzisiaj wiemy, że kiedyś ktoś ze społeczności żydowsko-izraelskiej władał tymi terenami, miały być przekazywane, no pytanie komu? Gminom żydowskim czy państwu Izrael? No to trzeba było zmienić prawo międzynarodowe w ogóle we wszystkich państwach. Taka zasada musiałaby istnieć. Również Izrael, również Stany Zjednoczone, to musiałoby dotyczyć na świecie również Polaków. Witold Waszczykowski przypomniał także, że w Polsce prawa do zwrotu swojego mienia albo spadku można dochodzić w sądzie. Maleją szanse na odnalezienie żywych pod gruzami apartamentowca, który zawalił się 3 dni temu na przedmieściach Miami. Jak dotąd potwierdzono 5 śmiertelnych ofiar. Zaginionych pozostaje ponad 150 osób. Ekipy ratownicze z psami i urządzeniami nasłuchowymi przeszukują zgliszcza. Akcję poszukiwawczą utrudnia pożar, który wybuchł głęboko pod gruzami. W rejon zawalonego budynku przychodzą bliscy zaginionych. Na pobliskim ogrodzeniu wieszają ich zdjęcia i modlą się. Mieszkańcy Surfside przynoszą tam kwiaty. Przyczyna zawalenia się zbudowanego w 1981 roku apartamentowca nie jest znana. Wiadomo jednak, że w 2018 roku w budynku stwierdzono pęknięcia i wady strukturalne. Władze powiatu Miami-Dade poleciły przeprowadzić inspekcję wszystkich budynków liczących co najmniej 5 pięter i mających więcej niż 40 lat. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Dania i Włochy w ćwierćfinałach piłkarskich Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Amsterdamie meczu Duńczycy pokonali Walijczyków 4-0. Mówi były reprezentant Polski Arkadiusz Onyszko. Całkowita dominacja reprezentacji Danii. No naprawdę świetny mecz. Duńczyków 4 bramki i zwali ostrzelić znowu. To już jest ich drugi mecz, bo pamiętajmy, że z Rosją również strzelili 4 bramki. No to jest naprawdę niesamowity wyczyn. Nowy napastnik Dolberg, który występował na tym stadionie, strzela 2 bramki w swoim tak naprawdę debiucie na Mistrzostwach Europy. No niesamowite rzeczy się dzieją w tej reprezentacji Danii. Widzimy, że z meczu na mecz ona coraz lepiej gra. Ten Monoli, to co się stało z ich kolegą Christianem Eriksenem, to ich jeszcze bardziej wzmocniło. Z kolei w Londynie Włosi pokonali po dogrywce Austriaków 2-1. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

around the corner at you. From over my shoulder, I need you. I need you to understand. These are the earthquake drills that we ran under the freeway overpass. The tears behind your dark sunglasses. The fears inside your heart's deepest gashes. Walk beside me. That was Haim, Summer Girl. What a song. What have you brought? You look very sporty today. Really? What's your sport of choice? Activity? Yeah. Basically nothing. Really? Lately. Dwa razy basen był w tym tygodniu i próba, one attempt, usiłowanie, żeby pójść pobiegać. Niemniej jednak wybrałem coś innego. I've been running every day. Really? Every day. Wiesz co, Raf, tak jak dzisiaj przyszedłeś, to się zastanawiałem, dlaczego ty nie pracujesz w telewizji? Proszę Państwa, to w ogóle wyglądało tak, że przed rozpoczęciem audycji Raf wyciągnął szczotkę ze swojej torby i jeszcze sobie przeczeskę zrobił. Of my beard. Your hairdo is amazing. Of my beard. Really. Hey, jak jest przeczeska po angielsku? Przeczeska. A comb over, perhaps. A comb over? Ale a comb over to jest tak, jak ktoś ma łysinę i próbuje... To jest pożyczka. To jest pożyczka. Tak się mówi, pożyczka. Comb over in English. Jak wiatr zawieje, to wiadomo, co się dzieje. That's right. Fantastic. Well, I was going to ask you what your favorite sport is, because the British Heart Foundation have given their 5 top sports for the summer. And what is that? O dziwo, golf, number 5. Mm-hmm. Rugby? Tennis, cycling, numer jeden, canoeing, kajakowanie. Naprawdę? Strange, isn't it? Where is soccer? Football's not there for the summer sports. Oh. Czyli do Walii trzeba pojechać, tam jest piękne wybrzeże, zakładamy piankę, bo nawet latem bywa zimno, ale niesamowite widoki, polecamy Państwu. Isn't it beautiful? Tam jest przepięknie i można rzeczywiście te aktywności uprawiać. No, nawet ja się tam uczyłem surfowania, wyobraź sobie. In Wales? Tak. I love Wales. Miałem strasznie so dużą much. Deskę i to było raz, dwa, trzy. Pan nas nauczył, że najpierw leżymy plackiem, później szybki jakby skok na kolana i później, jeżeli uda się złapać równowagę, to oczywiście stoimy. That is a place I could if there's another place I could choose to live, I would live in Wales. To jest fantastyczna kraina, pyszne jedzenie. Też myślałem o tej destynacji. Really? It's a question to all our listeners as well. If you could Mazury choose... też, czy nie? Mazury? Oh yeah, I like Iława. I'm a really big fan. Don't laugh. I love Never Iława. Been there. And you were. The people there are so nice. They are so locally patriotic. It's fantastic. Love it so Państwa, much. Może zróbmy taki spread na całą Polskę, żebyśmy byli locally patriotic. Yes. And Why if you not? Have any top places that you would like to live, please let us know on... bb@polskieradio.pl. And again. One, a two... One, two, three. I don't want you, but I hate to lose you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, 'cause I can't forget you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I wanna cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. Got me in between the devil and the deep blue sea. cross you off my list. But when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between a devil and a deep blue sea. You got me in between the devil and the deep, devil and the deep, devil and the deep blue sea. George Harrison, The Devil and the Deep Blue Sea. Devil and the Deep Blue Sea? Yes, takie przysłowie. In. Between the Devil and the Deep Blue Sea. Znalazłem się w ciężkim miejscu. Między młotem a kowadłem. Yes, that's what you can say. We talked about sports and the summer sports. And you know what the top five UK sports are? I'm sure you know. No number już, one. Przecież się dowiedzieliśmy. Piłka nożna, yeah? No, top five sports. Ever. Ever. Po prostu. Oh, so there's another rank. There's another ranking, yes. I'm surprised at this. Number five is badminton. Dlaczego? Badminton? Come on. Nigdy nie grałeś? Yeah, it's boring. It's not boring. It's exciting. Badminton. Yeah. Number four is tennis. That's what I love. I love tennis. Mm-hmm. I'm a big tennis fan. To jest bardzo blisko. Number three, rugby, which I used to play. I was in the school team. Widać, jaki przesadzisty. Number two, cricket. Mm-hmm. Which I love as well. Czekaj, a w rugby to są jakieś pozycje, bo tak jak w piłce nożnej? Yeah, I was a prop. What does it mean? You have the scrum. The scrum is like big grupa of like 6-9 people who grab hit each other and get together. And I was the prop on the right hand side, so I had to shield and protect the person next to me. Aha, czyli ty byłeś ochroną. Basically, yeah, ochroniarz. Obwodowym. Like, yeah. Obwodowy. So that was the top five in Poland, in England. Badminton, tennis, rugby, cricket, football. W Polsce? Top five? Ja nie sprawdzałem żadnych rankingów. I have a ranking. No proszę. Number one is the same. Piłka nożna. Number two, tennis. Mm-hmm. Number three, MMA. No właśnie, jakoś tak jest duży ostatnio fame, jeśli mixed chodzi martial o MMA. Arts, isn't it? MMA. Fame, MMA. It's very, yeah, I'm not surprised there. Number four, of course, siatkówka, and number five, koszykówka. But it's a bit of a change, it's different. Ale cały czas ta piłka nożna na pierwszym miejscu, mimo że tych sukcesów, cały czas jesteśmy bardzo głodni, mówiąc dyplomatycznie. Mm. Ładnie to ująłem. I won't say anything, Piotr. Why no not? No comment. Mam kolegę w Szkocji, który oglądał spotkanie. To było dosyć nudne spotkanie Szkocja-Anglia. Yes, yes. 18 czerwca. It was very boring. Bezbramkowy remis. Czy jest między wami taki beef? Tak jak między, nie wiem, Bydgoszczą a Toruniem? The Scots hate him. The Scots hate English people. Why? What happened? Many years ago. Podbiliście. Ojejku. No tak, nasz głos z Mazur no comment. Nie, nic? W słowa więzną w gardle, proszę Państwa, to znaczy, że czas posłuchać muzyki. I took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue. And get me waking up, shaking. Separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions coloring the sky to the point it will make no-no of a monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, it's easy to say to both, oh, never mind. And get me waking up, shake it up, tangle up. You could be quaking up, make it up, tangle up. You can be quaking it, making it from my love. Oh, it's tragedy, don't get me tangled up. Tangle up. Tangled Up by Caro, I think her name is. Right, today is... You're very emotional June about 27th. Music. I love music. I think without music I'd go crazy. Really? I think I would. Ale ty wyglądasz mi na takiego, który lubi muzykę klasyczną także. Żaden gatunek nie jest ci obcy. No, I go through phases in my life where I only listen to one kind of music for like a week or 3 days and then I change it completely. I co to było? What, last? I think I was listening to, like, 90s disco. 90s tech. Like top 100 90s disco. Yeah, anything that sounds good. But I'm not... I'm not a fan of country music. Rozumiem, że przeniosłeś się... Dlaczego? But I have started listening to country music, which is a big, big change for me. Nie, country czasami bardzo w porządku. No, jest. Od czasu do czasu, Johnny jak się Cash. Jedzie, nie wiem, gdzieś przez jakieś piękne tereny, można sobie włączyć i posłuchać. Dlaczego nie? Today's June 27th, Piotr. No tak. Something for you. National Onion Day. Cebula. To naprawdę... What? You sometimes bring a smell red, with you. Yeah, red onions. I love... But onion is one of those words which is really difficult to say for Polish people. Ale bardzo cię przepraszam. Cebula, jeśli chodzi o właśnie o to warzywo, jest nośnikiem smaku umami. Nie wiem, czy zauważyłeś. Na przykład, kiedy dodamy do greckiej sałatki, w której nie ma sałaty, są tylko oliwki, pomidory, feta. No i czerwona cebula. Ta grecka jest troszeczkę inna od tej polskiej, mimo że wygląda bardzo podobnie, ale w smaku jest diametralnie inna. I mam wrażenie, że to właśnie prostota tych składników powoduje, ale także smak cebuli w tym przypadku dopełnia wszystko. You talk so beautifully about food. I could listen to you for hours when you talk about food. Niepotrzebny jest żaden vinegar, żadne dosmaczanie, nic takiego. Po prostu proste składniki, onion, które is enough. Razem się łączą. It's not only onion. That should be your logo, your life motto. Piotr Firan, onion is enough. Yeah. Why not? A do rosołu, przepraszam, żeby miał odpowiednią barwę i smak, należy opalić cebulę. Of course. Dzisiaj niedziela, w wielu polskich domach pojawi się rosół. Good rosół. Bardzo cię przepraszam, żebyś się nie drwił jednak z oniona. No, but I'm talking about the pronunciation, Piotr. Ale przepraszam, jeszcze czekaj, są te francuskie cebule, jak one się nazywają, bo wypadło mi z głowy. Shallots. Amazing. Yes. Jak mówisz po polsku? Szalotki. Szalotki, okay. Do sosów, na przykład z gorgonzolą. I ze śmietaną, tak, 35%. I eat them as often as I can. I love shallots. They're brilliant in anything. But sour, sweet, a lot of flavor. Sweet, they're lovely as well. But onion is, can you say onion? Onion. Very good. It's one of those words people say onion. It's not onion, it's onion. And there's a few words in English that are really difficult. For example, wiejski. Rural. Rural, very good, Fionn. Rural. Nic nie trzeba robić. Rural. Proszę Państwa, bardzo proste. Next one. Pułkownik. Colonel. Okay. Pisze się colonel, ale mówi się colonel. Colonel. Yeah, Kuning. No, it's to not wtedy widać połączenie king. Niemieckiego z angielskim, bo język angielski to jest język zachodniogermański. That's right, yeah. Colonel, very good. Szósty. Sixth. Oh, fantastic. Przesmyk. Oj, musisz mi pomóc. Isthmus. Pisz łaciny. Isthmus. Yeah. Anemon. Anemon. Anemone. Anemone. Anemone. Okay. It's not a squirrel. Very good, squirrel. You know, Germans can't pronounce squirrel. If you ask a German... Or French, maybe, people as well. And French, squirrel, squirrel. Squirrel. Hur. Choir. Choir, very good. And Hrabstvo is Worcester. County. Worcestershire. Worcestershire. But it's spelled Worcestershire. Like a Gloucester Road. That's London. Right, yeah, yeah, yeah. Gloucestershire, yeah. Yeah. Guys, if you want this list... because I've got this list of difficult words, please write to us on... www.polskieradio.pl, ale także pojawi się, proszę Państwa, na naszym fanpage'u na Facebooku. And we shall send this list to you. We love you. Write to us. Bed and Breakfast w Trójce. Udało mi się powiedzieć. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. Darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's all right. Darling, the smiles return into their faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. Darling, I feel the ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. Co za piękna piosenka. We were gonna give something. I wasn't expecting the ending of that song at all. Się świetnie bawimy w swoim towarzystwie, że nawet nie zauważyliśmy. A to było piękne tło, bardzo. I got some really nice questions from Marco. Thank you for your email, Marco. Czuć mięte do kogoś, do czegoś. Mm-hmm. Any ideas? Czuć, feel allure. That's not allure, good word. Allure. To be sweet on someone, tak wymyśliłem. To be sweet? To be sweet on something, to be sweet on... I allure you. Allure you. Bardzo trudno wypowiedzieć jednak. Allure. Allure, yes. I allure you. I got another one for you. Thank you, Marco, for writing to us. Podrzucić komuś gorący kartofel. Hot potato, coś tam, coś tam. Yeah, nie mówi się raczej podrzucić, tylko mówi się I have, there is a hot potato, or... In my hand. Throw someone a bomb. O, na przykład może rzucić komuś gorący kartofel. Or put a spanner in the works. Is zniszczyć komuś plany. Proszę Państwa, w wielu wiadomościach pojawiają się informacje o tym, do nas w tych wiadomościach pojawiają się informacje o tym, że są takie osoby, które rzeczywiście boją się mówić w języku obcym, bo na przykład boją się tego, że będą się czuć silly, jak to się mówi. Należy sobie z tym poradzić raz na zawsze. Mm-hmm. Mamy kilka rad. If you want to become a better English speaker or a better English writer, reader, etc., relax. Learn how to relax when it comes to using a different language, okay? When you are relaxed, your brain functions more efficiently, your ideas come together more easily, everything it works. When you're in a panic, nothing really, really registers because everything, your brain is, again, it's in self-defense mode. Be confident in yourself. Now, I know that a lot of people... and I've experienced this with tons and tons of students. a lot of people think that somebody who's not speaking well might be, you know, an idiot. That's not the case. A lack of language does not equal a lack of intelligence. Okay? Now, if I go to China and I try to speak Chinese to people, I'm going to sound like an idiot. Does that mean I'm an idiot? No, it means I don't know Chinese. I can learn Chinese, I can practice Chinese, and eventually I will be a good Chinese speaker. But at the beginning, I'm going to sound like an idiot. Okay? So that's the one thing. Only one person in the world can judge you as a person. And that one person is you. So it doesn't matter what other people think about you. It doesn't matter what other people think about the way you're speaking. You know who you are. You know what you are. You know where you are in your learning process. I jeszcze to Mariah Carey powinna nas wszystko powiedzieć. I love that. I remember when I first went to live in Japan and I spoke practically nothing. And I would go in the shops and go, pointing with my finger. Mm-hmm. And the lady in the shop would say, ah, you know, and she would say what arigato. I needed to say. She'd go, arigato. You know, and she would give me the words. So I'd say, you know, I'd use a token sentence in Japanese and then point. But my technique was always to cough when I didn't know a word. So I'd say, could you tell me what it is? And people would fill in the gaps. And I did it in Poland when I first came to Poland. I'd say, dzień dobry, czy może pan... And people would just understand what I was saying. It's great to have fun with this. Ale wracając do pana Stevena, który nas przekonał, czy czujesz się, pan Bob będzie później. Aha, okej. Z phrase'u verb. Natomiast pan Steven nas fantastycznie przekoczował. Ja poczułem się zrelaksowany po tych radach. It's not even about being brave. It's okay to fail. It's okay to make a fool of yourself. That's the most important thing. Make a fool of yourself. Play with this. Just try different words. Just pretend to be English. And it's a really easy way of doing this. I'm on an island. Even when you're close, can't take the silence. I'd rather be alone. I think it's pretty plain and simple. We gave it all we could. It's time I wave goodbye from the window. Let's end this like we should and say we're good. We're not meant to be like sleeping and cocaine. So let's at least agree to go our separate ways. Not gonna judge you when you're here. Somebody else long as you fail. You won't be pissed when I do it myself. Let's end it like we should and say we're good. No need to hide it. So I'm talking to Piotr about nice places in Warsaw, And all he says is, brzydko pachnie. That's all I can remember. I don't know naprawdę, why. But wiesz sees... co, wykorzystałeś coś, co powiedziałem przeciwko mnie w taki sposób, w jaki ja sobie bym tego nie życzył. Gdyż to było wyrwane z kontekstu. Wyrwana z kontekstu wypowiedź. Absolutnie nie zgadzam się z tym, co a powiedziałeś. A propos, Marco asked me another chociaż question. Są takie miejsca. Marco asked me a question and I think I've got you here. Mieć kogoś na widelcu. That's me. How do you say that in English? Mieć kogoś na widelcu. Yeah. To stab somebody with fork. No. To jest kara dla ciebie. To jest kara dla ciebie przy obiedzie. Mieć kogoś na widelcu. I've got you right where I want you. That's what you'd say. Ah. Yeah, I think so. Phrasal verbs. Zajmij się phrasal verbs. Show off. Ty teraz to robisz. Szpanować. Dokładnie. Yeah? Act show extra off. Special for people watching. Or listening. Or listening. Hang in. Hang in. Dotrwać, it could be. It could be. Hang in there. Come on, hang in. You're okay. Stay positive. Yeah, yeah. Hang in there. Yeah, I'm sure you'll find a job very soon. Drop out. Szkoła była niedawno. Drop out can mean a few things, but drop out here could be zrezygnować po prostu. Tak. I have to drop out. Ktoś rzucił na przykład studia, to znaczy dropped out. The Poles dropped out of Euro 2020. Na przykład. Na własne życzenie. No taki dzisiaj złośliwości się czają. Trzeba to. Queer class school, etc. Come forward, Mr. Uza. Come forward is proszę do tablicy, do przodu. Albo też volunteer for a task. That's right. Yeah, or to give evidence that you know something. Yes, come forward. Zgłoś się. Z matematyki na przykład. Prawda? Come forward. Check somebody. Check somebody, sprawdzić. Dobrze. I back somebody up. Support somebody. Yeah, we backing up each other sometimes. Yeah? Wspieramy się nawzajem. Yeah, wspieramy się. Czasami. To jest piękne. Czyli najpierw mnie zaprosiłeś przez okno, teraz ja wyszedłem swoimi drzwiami. Bardzo dziękuję. Why is it never light on my lawn? Why does it rain and never say good day to the newborn? On the big screen they showed us the sun. Not as bright in life as the real one. It's never quite the same as the real one. I never learned why meteors will fall. I only found in schools that was so worn and torn. If anyone can cry, then so can I. I read books and draw life from the Elton John and Pnau. Piotr, what do you think about the government telling you how you should eat? Co to na to? Uważam, że może się to dziać pod pewnymi warunkami, niemniej jednak ja jestem za rozwiązaniem następującym. Otóż jak najbardziej powinniśmy mieć wiedzę i postępować właśnie zgodnie z najnowszymi ustaleniami, jeśli chodzi o dietetyków. Bo myślę sobie, że takie odgórne zakazywanie czegokolwiek to nie jest droga właściwa. The British government have said they will no longer advertise fast food before 9 o'clock in the evening. Słyszałeś o tym? Słyszałem o tym, rzeczywiście słyszałem o tym. Myślę sobie, że z jednej strony no to jest nieuczciwa gra, no bo wyobraźmy sobie, no dzieci. Mamy bardzo agresywny marketing, jeśli chodzi o słodycze, słodkie ale soki. Ale już nie będzie. Nie no, ale mamy cały czas. No, wyobraź sobie, że idziesz z dzieckiem do sklepu i tam jest cała kolorowa półka z różnego rodzaju słodyczami. Mm-hmm. Dziecko nie jest świadome tego, że tam jest cukier i jeszcze raz cukier i że z tego powodu mnóstwo koleżanek i kolegów mają otyłość. Yeah. Więc w zasadzie trudno dyskutować w tym momencie z emocjami, jeżeli bez wiedzy. Mm-hmm. Z takim przypadkiem mamy tutaj do czynienia. Jeżeli ludzie wieczorem oglądają na przykład telewizję i dzisiaj nie wychodzą na zewnątrz, albo rzadziej to robią, muszą zamawiać jedzenie, albo zamawiają jedzenie, bo nagle wieczorem chce się jeść człowiekowi, oglądają mecz i myślą sobie, a no to może taki fast food. Dzisiaj następuje uzależnienie i uważam, że trzeba szczęściu pomagać w tym przypadku. Well, that's what they're trying to do, so they don't want to have fast food adverts so that kids watch them. They want to stop this advertising. That's one thing they're doing. And the second ludzie sobie regulują emocje jedzeniem. Oh my gosh, I to jest jak nauk. Tylko na razie na cenzurowanym rzeczywiście są używki takie jak alkohol, nikotyna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast cukier zupełnie nie jest na tej liście, a wcale nie jest jakby nie powinien być z tego wykluczony. Well, another thing that the UK government are doing is that they are the people of the UK are saying that we have to eat less meat and less milk and things like that. Lentils. Ostatnio wiesz co zrobiłem? Pastę. Ciecierzyca. Nie, lentils to... Chickpea to jest ciecierzyca. Aha, lentils to jest soczewica. Lentylki. Bardzo, bardzo podobne. Yeah. Wyobraź sobie, że ugotowałem tak przez 15 minut mniej więcej w lekko solonej wodzie. Później odcedziłem te lentils i dodałem oliwki i zmiksowałem i odrobinę oliwy z oliwek. I świeżo... Świeżo mielony pieprz i wyszedł z tego taki spread. It's like butter, but it was brown in color, but it looked nice. And was it good? It was a very good spread on the bread. Well, you see, I think we should eat more vegetables because... Wiesz, jak to smakowało? Jak pasztet. Really? Tak, meaty. It was very meaty. Umami, you know, this taste because of the olives, that's why. I dodałem jeszcze troszeczkę cytryny, zapomniałem. I think we should do more of this. Well, because there's a problem now. In England, there's a thing called the Climate Change Committee. Mm-hmm. The CCC, and they say that we should reduce meat eating for our health as well as for the planet. And the CCC says Boris Johnson, the Prime Minister, he has to make up policies where people eat less meat. So they are recommending that people should be asked to eat 20% less meat by 2030, rok 2030. Czyli Boris Johnson wyszedł z Unii Europejskiej i wprowadza takie zasady, że tak redukcja o 1/5 na przykład gazów cieplarnianych do 2030 roku, to Brytyjczycy robią redukcję spożycia mięsa o 1/5 do 2000 którego? Przepraszam? 30. Do 2030. I think it's a good idea. What? You don't? I'm eating less meat now, for example. Ja absolutnie też. Really? Mniej. Wow, with your lentils. Moja szanowna koleżanka lekarka, która zajmuje się testosteronem u mężczyzn, powiedziała, że 400 gramów zdaje się wołowiny tygodniowo mężczyzna, bo kobiety mogą jeść mniej mięsa niż mężczyźni. No, lekarka takie informacje tutaj dzieli się nimi. Natomiast powinniśmy jeść według następującego schematu. Podobno 3 razy w tygodniu wołowina, 2 razy w tygodniu kurczak, raz ryba, wszystko a jeden razem? Dzień może być wegański. Nie. I jemy rzeczywiście za dużo tego mięsa, bo często jest tak, że jest na śniadanie kanapka z szynką, albo jajecznica na boczku, albo inne takie. Później znowu jakaś kanapka, później kotlet schabowy i tak dalej, i tak dalej. Tego mięsa jest bardzo dużo. So our recommendation całą tak naprawdę dawkę tego mięsa zjadamy jednego dnia i robimy to razy 7. Za dużo. Okay. Za dużo. Jeden posiłek mięsny w ciągu dnia wystarczy. Piotr Fidan, you're our expert. country lighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Get easier. Ooh, child, things will get brighter. Someday we'll get it together and we'll get it undone. Someday when the world's much brighter. Someday we'll walk together in a beautiful sun. Someday when the world is much lighter. Things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Nina Simone, we had a new moon this month. Did you notice? Cały czas jest ten sam. New moon. It's called the strawberry moon this month. Strawberry moon. Strawberry moon. And I didn't know these names, but there's usually a new moon every month. And these new moons have names. From January you have the wolf moon. To Chińczycy wymyślili? No. Anglo-Saxon, no. These are the monthly moons. January you have the wolf moon, February the snow moon, March you have the worm moon. Worm. Robak. As in robak. April is the pink moon because of the flowers. May is the flower moon because of the flowers. A lot of worm w marcu. Because in March a lot of the worms come to the surface. No, seriously, that's where it comes from. You don't believe me. It's true. Tak myślałem. Nie sądziłem, że to się połączy. Tak myślałem. Mm-hmm. June is strawberry moon. July is buck moon. Buck? Is a male deer. Male deer. Male deer. Samiec deer, to jest jeleń. Jeleń, that's the one. Yeling. So bucks, because that's when it's they're getting strong. It's really hard sometimes to conceptualize thoughts into languages. Because these are really, really, really old ideas. You know, it's like the names of Polish months. People forget, you know, listopad, because when the language... Listopada. Exactly. These are the same. August is the sturgeon moon. Nicola Sturgeon. Yeshot. The Prime Minister of Scotland. That's right, Nicola, yes. Yeshot. Pani Yeshot. Ktoś miał wątpliwości. September, October is the harvest moon, which is beautiful. October is the hunter's moon. Mm-hmm. Yeah. I think it's the same in German as well. November is the beaver moon. The beaver moon. December is the cold moon. Może pójdę po dolewkę kawy, bo tutaj trwa. And that's it. Okay. Uwaga, but sometimes you have 13 new moons in a year. And this 13th moon is called the blue moon. I dlatego mówi się po angielsku once in a blue moon, raz na ruski rok. Raz na ruski rok. Piękne, prawda? Jeszcze słowo, którego nigdy nie słyszałem, a wydaje mi się, że to jest interesujące, o którym pan Bob. To boot. This is a phrase that we add to the end of a sentence sometimes, and it means in addition to. So I could say this, it's windy out today and it might rain, to boot. Or I could say I bought a new camera and they gave me a camera bag for free to boot. That means that it's windy, but it's also going to rain. So in addition to the wind, it's going to rain. And in addition to the camera I got a camera bag to boot. So it just means in addition to or something extra that happened or that you got. So that's what to boot means. Bardzo slangowo, tak. Czyli I've just bought myself a new watch. And you know what? We have a coffee. Yes. Like we have a coffee and we have this tray. To boot. To boot. Dodatkowo. Czyli dodatkowo jeszcze mamy podkładkę. Tak. Okay. So it's a really, really nice English. I think it's used in Canada as well. Dodatkowo. So I got myself a new watch and a watch strap, pasek, to boot. To boot. Dodatkowo. So I have bed and you have bed and breakfast and you have Piotr to boot. Exactly, yes, yes. Dodatkowo. Taki miły, piękny dodatek. Now. It's time to finish. Raczej nie za wiele zobaczysz, bo przecież mamy poranek. Could I close my eyes? Okay. I uderzysz się na przykład w głowę i wtedy na For example, you can see the we stars. Have had the pleasure of working with the best sound engineer ever, Edel, Piotr Firan. Raf Uzal and his helmet. Thank you very much. Zapraszamy do reklamy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten.